najtaniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 lutego, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Fiasko negocjacji budżetowych na szczycie unijnym w Brukseli. Przywódcy państw członkowskich wracają do domów bez porozumienia. A w kraju Senacka Komisja Finansów przegłosowała 11 poprawek do polskiego budżetu na 2020 rok. Chodzi o pieniądze m.in. na onkologię i walkę ze smogiem. Katastrofa humanitarna w syryjskiej prowincji Idlib. Polska Akcja Humanitarna apeluje o pomoc dla uchodźców. Szczyt Rady Europejskiej w sprawie unijnego budżetu zakończył się bez porozumienia. Różnice poglądów przywódców państw UE okazały się zbyt duże. Premierzy, prezydenci i kanclerze będą musieli wrócić do tego tematu na kolejnym spotkaniu. O szczegółach z Brukseli Karol Surówka. To, że o porozumienie na szczycie będzie niezwykle trudno, było jasne od początku. Poszczególni przywódcy europejscy mieli bowiem całkowicie przeciwstawne poglądy na temat wydatków Unii po 2020 roku. Niektóre kraje, w tym Austria czy Holandia, chciały drastycznych cięć budżetowych. Inne, na przykład Polska i Węgry, proponowały duży unijny budżet z zachowaniem poziomu wsparcia m.in. dla rolników. Dziś nową propozycję kompromisu przygotowała Komisja Europejska. Polska i inne kraje tzw. Grupy Przyjaciół Spójności odrzuciły ją jednak, argumentując, że proponowane cięcia są zbyt daleko idące. Dyskusje unijnych przywódców rozpoczęły się wczoraj i przeciągały się do 7 nad ranem. Rozmowy wznowiono kilka godzin później. Choć przedstawiciele państw unijnych mówili, że były to dobre spotkania i poczyniono postępy, to jednak było to znacznie za mało, by doszło do jednomyślnej zgody państw członkowskich. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. 11 poprawek do polskiego budżetu przyjęła Senacka Komisja Finansów. Senatorowie chcą przesunąć fundusze na onkologię, walkę ze smogiem i przywrócić Senatowi pieniądze na wsparcie Polaków za granicą. Senator Kazimierz Klejna z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że komisja zaproponowała też zwiększenie kwoty na podwyżki dla nauczycieli. Na ten problem zwracają głównie samorządy. One się wywiązują z tych wszystkich podwyżek, które proponuje rząd, ale niestety na te cele nie otrzymują pieniędzy, a zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami to właśnie rząd jest odpowiedzialny za wynagrodzenia, za finansowanie szkolnictwa. Senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki jedną z przyjętych poprawek nazywa nieodpowiedzialną. Ponieważ zakładałyby przesunięcie środków z obsługi zadłużenia na realizację programów antysmogowych, czym grozi uniemożliwienie spłaty zadłużenia państwa. Senat zajmie się budżetem na 2020 rok na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Polska Akcja Humanitarna przekaże 200 tysięcy złotych uchodźcom w syryjskiej prowincji Idlib. PAH apeluje o kolejne wpłaty na rzecz Syryjczyków. Sytuacja w syryjskim Idlib określana jest mianem katastrofy humanitarnej. Tysiące osób koczują niedaleko zamkniętej granicy z Turcją. To uchodźcy, którzy opuścili swoje domy na terenach objętych walkami. Wielu Syryjczyków nie ma jedzenia, a nawet dachu nad głową. O pomoc dla nich apelują międzynarodowe organizacje oraz ONZ. Polska Akcja Humanitarna przekaże pieniądze dla Syryjczyków i będzie nadal prowadzić zbiórkę. Przekazujemy 200 tysięcy złotych na pomoc dla Syryjczyków, ponieważ potrzeby na miejscu są ogromne, a setki tysięcy ludzi wymaga natychmiastowej pomocy. Bardzo liczymy na wsparcie finansowe Polaków. Mówi rzecznik PAH Rafał Grzelewski. Prowincja Idlib to obecnie ostatni region Syrii, nad którym rządowe wojsko próbuje odzyskać kontrolę, która wciąż jeszcze jest w rękach zbrojnej opozycji i islamistów. Naloty na cele wojskowe, ale także na szkoły czy szpitale wygnały w ostatnich tygodniach z domów ponad milion osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Szczegóły zbiórki można znaleźć na stronie internetowej www.pach.org.pl. A tymczasem kraje Bliskiego Wschodu potwierdzają pierwsze przypadki koronawirusa. Wykryto je m.in. w Izraelu, Libanie i Iranie, gdzie sytuacja jest najgorsza. Irańskie Ministerstwo Zdrowia podało, że 4 osoby zmarły, a liczba zakażeń wynosi już 18. W Europie do 16 wzrosła liczba Włochów zakażonych koronawirusem. Większość przypadków wykryto w Lombardii, a 2 odnotowano w sąsiednim regionie Wenecji Euganejskiej. Do tej pory w Chinach z powodu koronawirusa zmarło ponad 2200 osób, a zarażonych jest ponad 75,5 tysiąca. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro koncert Waglewski gra żonie 2020. Wojciech Waglewski zagra w nowych aranżacjach 10 utworów z osobistej płyty nagranej dla żony artysty. Szef redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Metz.

na Myśliwieckiej 357. Zjedliśmy obiad w waszym bufecie. Bardzo dobra kuchnia. Pozdrawiam Marek i Paweł. Dziękuję bardzo, a to się pani Elka ucieszy z bufetu za taką doskonałą recenzję i zapraszamy częściej oczywiście. Myśliwiecka 357 Warszawa, program Trzeci Polskiego Radia, a u nas w piątek lista i na 30, tak jak przed tygodniem, nic się nie zmieniło, zespół Tool. Przed tygodniem na 30. Pneuma i Tool. Dziś 1986 notowanie. Wszystkich słuchaczy tego rocznika bardzo gorąco pozdrawiamy i zapraszamy do słuchania listy jeszcze przez najbliższe kilka, ośmielę się powiedzieć, 10 lat. Bardzo proszę, 29, Leonard Cohen. Your t-shirts and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone, now you're gone. As if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who? Single day, your beauty ruled me, though I knew 'twas more hormonal than the view. Now you're gone, as if there ever was a you. Queen of lilac, queen of blue, who's moving on? Who's kidding who? Moving on. Leonard Cohen dziś na miejscu 29 z 28, a na 28, a jednak, proszę bardzo, No Time to Die, Billie Eilish na 28. Paradise. Now you'll never see. Przyjmie się. Jeśli już się nie przyjęła, bo dziś ta nowość na 28. No Time to Die. Billie Eilish z filmu. Jak Państwo wiedzą, jeśli do tego dojdą obrazki, to wszystko będzie znowu grało. Na 27. jest Ahimsa, czyli U2 i A.R. Rahman. 27, tak jak przed tygodniem, po 3 tygodniach obecności na liście. YouTube i A.R. Rahman, dziś tak jak przed tygodniem na miejscu 27. List kolegów ze Śląska wywołał wielką Państwa reakcję, szczególnie ten fragment o bufecie na Myśliwieckiej 357. Nie wiem, czy tak mogę reklamować. Jedzenie jest naprawdę dobre. Powiem, że w mojej opinii najlepsze są pierogi ruskie, ale to być może kiedyś Państwo sami ocenią. Na 26. Kim jestem? Li Pali. Brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Rozwagi brak i wąski świat, trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Kim jestem? Kim jestem? jestem. Ten utwór bardzo długo błąkał się po poczekalni, a teraz proszę bardzo, po dwóch tygodniach znowu awans z 29 na 26 w 1986 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Na 25 jest Ozzy Osbourne i Elton John, Ordinary Man. Prepared for fame, then everybody knew my name. No more lonely nights, it's all for you. I have traveled many miles, I've seen tears and I've seen smiles. Just remember that it's all for you. I to jest tytuł tego utworu, Ordinary Man, Ozzy Osbourne i jeszcze Elton John. Dziś lekko w dół z 24 na 25. Już mówiłem, że trzeba coś wymyślić z nowym singlem Beth, bo ten już 24 tygodnie na liście i spada z 23 na 24. To będzie taka huśtawka nastrojów, bo część utworów spada, część wędruje do góry. O jedną pozycję w dół z 23 na 24, Bad Woman Blues i Bad Heart. Z 25 na 23, dwa w górę, Hit Love. Rewelacyjny jak zwykle Lenny Kravitz. We must all unite, for we are one creation. We must join the fight, together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, so the choice is theirs and theirs alone. We're not here to judge, to love. There's no room for hate, we are just one human race. We must rise above, We must all unite. There's no more segregation. When you've seen the light, there's nowhere else to go. And with peace in sight, no walls could separate us. We would be as one, because this earth's our home. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, so the choice is theirs and theirs alone. We're not here to judge, we are here to love. There's no room to hate. We are just one human race. We must rise above. We are here to love. There's no time to waste anymore. Will we learn from our past? Our clock is running fast. We're not here to judge, we are here to love. There's no room for hate. There is just one human race. We must rise above. Ładna to jest bardzo piosenka. We are here to love. Lenny Kravitz dziś na miejscu 23. Na 22 też jest ładna piosenka. Space Oddity, David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. W minionym roku Tony Visconti dokonał takiego miksu tego utworu Space Oddity, David Bowie dziś dwa w dół po 31 tygodniach w zestawieniu z 20 na 22. No i na 21, 41 tygodni ta piosenka na liście, Daria Zawiałów, Hej Hej. Zabieram nic. Hej, hej, Daria Zawiałow, 41 tygodni na liście, dziś na miejscu 21, a na 20? To jest druga dziś nowość na liście. Głodne dusze król. Zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi. Za chwilę zasnę. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Głodne dusze, król, nowość dziś na miejscu 20. I tak się układają państwa głosowania, że piosenki premierowe sąsiadują z tymi piosenkami, które są już na przykład od 33 tygodni na liście. I dziś z 17 na 19 United Colors of Armageddon, zespół Laocze.

być głuchim, głuchim jak but. Jakaż to jest piosenka. Najwyższa mądrość, Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski. Dziś na miejscu 16. Na 15 jest Rammstein. Tak, 42 tygodnie na liście ten utwór, dziś na 15, radio i zespół Rammstein. Panie Piotrze, bardzo proszę przekazać gorące życzenia imieninowe mojej córce Małgosi, która jutro je obchodzi, tata Przemek. Przekazuję najlepsze życzenia od listy przebojów programu trzeciego, no i jak zwykle dużo rock'n'rollowego życia, a my sięgamy po utwór z miejsca 14 i to jest Coldplay Everyday Life. am I the future or the history? To jest tytuł tego utworu, Everyday Life, Coldplay, dziś na miejscu 14. Na 13 jeszcze jedno dziś przyjemne spotkanie z panią Darią. Daria Zawiałę w Punkt Fu 13. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 22 wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się Daria Zawiałę w Punkt Fu dziś po 14 tygodniach z 12 na 13. Już dziś po zakończeniu listy przebojów programu trzeciego mogą Państwo głosować na kolejne notowanie i zawsze cieszy na liście obecność Nicka Cave'a, Nick Cave and Bad Seeds, Bright Horses na 12. Are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities,